بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. سورة عبس. اب سورة عبس میں تخفیف اخروی کا بیان ہوگا على سبیل الترقی. سورة عبس میں تخفیف اخروی کا بیان على سبیل الترقی ہوگا ایک اربت ما قبل کے ساتھ. سورۃ النازعات میں تھا روح نکالنے پر فرشتے مقرر ہیں تم پر مسلط ہیں, نرمی اور سختی مختلف اندازے سے روح نکالتے ہیں. یہ سورۃ نازعات کے اندر تھا. اب سورۃ عبس میں فرمایا قیامت میں ایسا شدید حال ہوگا. اب قیامت میں ایسا شدید حال ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم طاری ہوگا, نفسا نفسی کا عالم طاری ہوگا, ایک دوسرے سے ہر ایک بھاگ رہا ہوگا, ایک دوسرے سے ہر ایک بھاگ رہا ہوگا. یہ ما قبل کے ساتھ ربط. اب سورۃ عبس کا خلاصہ مختصر انداز میں. سورۃ عبس کا خلاصہ, اس سورۃ کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 16 تک. اس پہلے حصے میں تنبیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہلے حصے میں تنبیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت قرآن کا بیان ہوگا. پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ ہوگی اور عظمت قرآن کا بیان ہوگا. پھر آیت نمبر 23 تک دوسرا حصہ ہے, یعنی 17 سے 23 تک. اس حصے میں مشرکین پر زجر کا بیان ہوگا. دوسرے حصے میں مشرکین پر زجر کا بیان ہوگا. پھر آیت نمبر 24 سے 32 تک. آیت نمبر 24 سے 32 تک تیسرا حصہ ہے. اس تیسرے حصے میں ثبوت قیامت پر دلیل عقلی کا بیان ہوگا, ثبوت قیامت کے لیے دلیل عقلی کا بیان. پھر 33 سے 37 تک تخفیف اخروی. پھر 38-39 میں بشارت اخروی. 38-39 میں بشارت اخروی. پھر 42 تک تخفیف اخروی. 42 تک تخفیف اخروی. چلو جی, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, تنبیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حصہ اول سورت, اس میں تنبیہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک وفد آیا ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش فرما رہے تھے کہ یہ مشرکین کسی طرح سمجھ جائیں, مسئلہ توحید کو مان لیں. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم درمیان میں آ گئے. رسول پاک ان مشرکین مکہ کو سمجھانے میں مصروف تھے. اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نابینا صحابی, وہ آ گئے. وہ آئے تو آ کے کوئی بات کرنے لگے, رسول پاک نے توجہ نہ کی. بلکہ آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرا کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں یہ درمیان میں کیوں آ گیا ہے. آپ کی طبیعت پر یہ اس کا آنا ناگوار گزرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ یہ تو سمجھا ہوا ہے اپنا ہے ہے. وہ مشرکین مکہ میری بات سنتے نہیں ہیں, اب سننے کے لیے آئے ہیں, چلو ممکن ہے وہ میری بات سن کے مان لیں. تو رسول پاک نے اس کی طرف توجہ نہ کی, ان کی طرف زیادہ توجہ کی. اللہ پاک نے اس واقعہ کے سلسلہ میں یہ آیتیں نازل فرمائیں, اور پیار کے انداز میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو تنبیہ فرمائی, ناراضگی کا اظہار, پیار کے طور پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. لیکن پیغمبر کے لیے ناراضگی کا اظہار جہاں آئے وہاں لفظ زجر استعمال نہیں کیا جاتا, وہاں لفظ ہوتا ہے تنبیہ. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ. عبس و تولا, عبس ماتھے پر بل کا پڑ جانا, عبس بل چڑھ گئے, تیوڑی آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پہ. و تولا, رسول پاک نے منہ پھیر لیا, کیوں جی؟ ان جا الاما, اس وجہ سے آ گیا, اس وجہ سے کہ آ گیا ہے ان کے پاس ایک نابینا. ایک نابینا آیا, عبداللہ ابن ام مکتوم. اس وجہ سے رسول پاک نے منہ پھیر لیا کہ یہ کہاں آ گیا ہے. انجا العما, یہ انجا العما کے اوپر نیچے لکھا ہوگا جو توجہ و عطوفت کا مقتضی تھا, وہ نابینا تھا صحابی تھا, نابینا تھا صحابی تھا, اس کا یہ حال تقاضا کرتا تھا کہ اس کی طرف توجہ کی جائے, اس پر مہربانی کی جائے, لیکن رسول پاک نے منہ پھیر لیا. انجا العما, جو توجہ و عطوفت کا مقتضی تھا. وما یدری کا, کیا پتا آپ کو میرے پیارے پیغمبر, لعلہ یزک کا, کہ یہ پاک ہونا چاہتا ہے, پاک ہونا چاہتا ہے. یہ درجہ اول, اعلی درجہ, اعلی درجہ, پہلا درجہ کہ بغیر دلیل کے, بغیر معجزہ کے مان رہا ہے, بغیر دلیل کے مان رہا ہے, پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ یہ پاک ہونا چاہتا ہے, پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, بغیر دلیل کے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. او یزک کرو, یہ دوسرا درجہ کہ دلیل دیکھ کر پھر مانے. شاید یہ پاک ہونا چاہتا ہے بغیر دلیل کے ہی پورا پورا فائدہ. او یزک کرو, یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ دوسرے درجے میں, ادنا درجے میں. جیسے بھی ہو, فتنفع ذکرا, اس کو نفع دے گی نصیحت. وہ بغیر دلیل کے ماننا چاہتا ہے یا دلیل کے ساتھ ماننا چاہتا ہے, اس کو تو نصیحت فائدہ دے گی, اس کو تو نصیحت فائدہ دے گی. اور وہ جو ہیں دوسرے, وہ تو ماننے والے ہیں ہی کوئی نہیں قریشی, ان کو نصیحت کیا فائدہ دے گی؟ آپ ادھر اتنی توجہ کر رہی ہیں, جو توجہ کے قابل ہے اس پہ توجہ نہیں کر رہے. یہ پیار کے انداز میں اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی. اما من استغنا, یہ اوپر اس کا آما ہونا یہ توجہ کا مقتضی ہے, توجہ کا مقتضی ہے. اب آگے آئیے, اما من استغنا, یہ مقتضی اعراض. صحابی میں مقتضی تھا توجہ کرنے کا, لیکن آپ نے توجہ نہ کی. اب آگے آئیے, یہ جو مشرک ہیں ان میں مقتضی اعراض کا موجود ہے, ان میں وہ چیز موجود ہے جو چیز تقاضا کرتی ہے کہ پیغمبر منہ موڑ ان سے, چھوڑ ان کو, جہاں اعراض کا مقتضی موجود ہے وہاں اعراض نہیں کرتے ہو، جہاں توجہ کا مقتضی موجود ہے وہاں توجہ نہیں کرتے ہو، کیا ہو گیا میرے پیارے پیغمبر؟ دیکھو اما من استغنا مقتضی اعراض، پر وہ جو مستغنی ہے، جو یہ مشرک مراد ہے، جو آپ سے مستغنی ہے، توجہ نہیں کرتے آپ کی طرف، بات ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فانت لہ تصدا، آپ ان کے درپے ہیں، آپ ان کے درپے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں آپ توجہ کرتے ہیں، جہاں اعراض کا مقتضی ہے وہاں اعراض کرنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہی ہیں، فانت لہ تصدا، آپ اس کے درپے ہیں، بوجہ شدت مرض کے۔ پیغمبر کریم کیوں توجہ کر رہے تھے؟ کہ یہ بیمار زیادہ ہیں، سمجھے، یہ بیمار زیادہ ہیں، ان کی بیماری زیادہ ہے، بیماری سے ہلاکت کا خطرہ ہے، پیغمبر کوشش کرتا ہے مر نہ جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، الموتا نہ بن جائیں، اور سمجھے پیغمبر کوشش کرتا ہے کہ ہلاکت سے یہ بچ جائیں، اس لیے ان کے اعراض کرنے کے باوجود پیغمبر توجہ کر رہا ہے۔ اما من استغنا، وہ کرتے ہیں اعراض، تو پیارے پیغمبر آپ کو بھی اعراض کرنا چاہیے تھا۔ جو توجہ کرتا ہے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، یہ مشرق اعراض کرتے ہیں، ان سے اعراض کرنا چاہیے تھا، یہ مقتضی اعراض، مقتضی وہ تہن ویکھنا نہیں چاہتے سونے، بہتی کی پی انہوں ویکھتے پے ہو، ان کی طرف مشغول ہو رہے ہو، توجہ کر رہے ہو، وہ توجہ کرتے نہیں ہے، چھوڑو ان کو، کیا توجہ کرتے ہو ان کی طرف؟ یہاں لکھا ہے روح المانی نے، جو اعراض کرے تو اعراض کرو اس سے، توجہ نہیں کرتا تو تم بھی توجہ نہ کرو، توجہ کرنے والے کی طرف توجہ کرنا چاہیے، توجہ نہ کرے تو اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لکھتا ہے دو شعر لکھے ہیں اس نے، لا ابتغی وسلم اللہ یبتغی سلتی، سمجھنا ہے کوئی نہیں، تسی کہتا ہے لا ابتغی وسلم من لا یبتغی سلتی، لا یبتغی سلتی، جو میرے ساتھ ملنا نہیں چاہتا تو لا ابتغی وصل، میں بھی اس سے ملنا، لا ابتغی وصل من لا یبتغی سلتی، جو مجھے ملنا نہیں چاہتا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کو ملنے کی، لا ابتغی وصل من لا یبتغی سلتی، جو میرا وصال نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا تو میں بھی اس کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا، ولا علینو لمن لا یبتغی لینی، لا علینو میں نرم نہیں ہوتا اس آدمی کے لیے جو میری نرمی نہ چاہتا ہو، جو میری نرمی چاہتا نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے نرمی کرنے کی، ولا علینو لمن لا یبتغی لینی، جو میری نرمی نہیں چاہتا میں اس کے لیے نرمی اختیار نہیں کرتا، کہتا ہے واللہ واللہ لو کرہت کفی مصاحبتی، اللہ کی قسم لو کرہت، اگر ناگوار سمجھے، مکروہ سمجھے کفی میری ہتھیلی کو، مصاحبتی میری بیوی مصاحبہ، وہ سمجھے مصاحبہ میری ہتھیلی کو مکروہ سمجھے، واللہ لو کرہت کفی مصاحبتی یومن کسی ایک دن بھی، یومن کسی ایک دن بھی لقلت لہا، اگر ایک دن بھی میرے ہاتھ کو بھی ذرا دیکھنا پسند وہ نہ کرے، پسند وہ نہ کرے لقلت لہا، تو میں اسے کہتا ہوں ہن صحبتی بینی، ہن صحبتی بینی، میری صحبت سے بینی بائن ہو جا، جدا ہو جا، میری اگر ہتھیلی کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا. انسو بتی بی نی, یہ روح المعانی, یہ اسی پر. اما من استغنا, جو توجہ کرے اس کی طرف توجہ کرو, جو توجہ نہیں کرتا اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے جی, وہ اما من جا کا یسا مقتضی دوم, یہ وہ صحابی کا, صحابی کے لیے مقتضی پہلے گزر چکا ہے, اب دوسرا مقتضی آ رہا ہے. وہ اما من جا کا یسا, جو تیرے پاس آیا ہے دوڑتے دوڑتے دین کے شوق سے, دین کے, وہ یخشا, اس حال میں کہ وہ ڈرتا بھی ہے. فانت عنہ تلہا, آپ اس سے اعراض کرتے ہیں, آپ اس سے اعراض کرتے ہیں. بوجہ خفت مرض کے, بوجہ خفت مرض کے, کہ اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, کوئی اتنی بیماری نہیں ہے, آپ اس سے اعراض کرتے ہیں. اچھا جی, وہ یخشا, یہ اما منجا کا یسا مقتضی دوم, وہ یخشا مقتضی سوم, صحابی کے لیے تین مقتضی توجہ کے, تین مقتضی توجہ کے. لیکن انت انو تلا سونے آن, تو اعراض کرنا پیا. کلا کلا, یوں تو مناسب نہ تھا, یوں تو مناسب نہ تھا. سونیا کی کردا پیا ہے, جو توجہ کا مقتضی ہے, توجہ جہاں کرنی چاہیے وہاں توجہ کرو. کلا, یوں تو مناسب نہ تھا. انہا تذکرہ, انہا تذکرہ, انہا آیات قرآنیہ, انہا ہا ضمیر آیات قرآنیہ, تذکرہ تو نصیحت ہے. انہا تذکرہ تو, یہ قرآن والی آیتیں, جن قرآن والی آیتوں کے لیے وہ صحابی آ رہا ہے, یہ نصیحتیں. فمن شاء ذکرہ, پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے, وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو نصیحت دو نا. اور کافر تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے, ان کی طرف خانہ خواہ توجہ کر رہے ہو. آگے جی, فی صحفن, یہ عظمت قرآن کا بیان شروع ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ, دوسرا عظمت قرآن. قرآن, قرآن کی آیتیں یہ تو نصیحت ہیں. فی صحف مکرمہ, صحف تختیاں, یہ قرآن ان تختیوں میں ہے. مکرمت, اکرام, تکریم, عزت والی, عزت والی تختیوں میں. مرفوعت, بلند کی ہوئی تختیوں میں. متحرت, پاک, پاک. بیعیدی سفرت, لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کون لکھنے والے؟ کرام, بڑے بزرگ, بررا, بڑے نیک. قرآن کی آیتوں کو لکھنے والے بڑے بزرگ, بڑے نیک. اور جن تختیوں میں قرآن, وہ تختیاں بھی بڑی شان والی. یہ عظمت قرآن, عظمت. آگے جی, قتل الانسان ما اکفرا, زجر, زجر. یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے, سولہ کے بعد آیت نمبر 17 سے یہ دوسرا حصہ ہے, 23 تک جائے گا یہ دوسرا حصہ, 23 تک, 22 تک یعنی. اس میں مشرکین پر زجر. قتلا لوئنا, پرانے پاک میں لفظ آ جائے قتلا, مراد ہوتا ہے لوئنا, لعنت کیا جائے انسان. ما اکفرہ, کتنا بڑا کافر ہے یہ. ما اکفرہ فعل تعجب کا صیغہ ہے, ما اضربہ, ما اکفرہ. قتل الانسان, الانسان کافر انسان, لعنت ہو کافر انسان پہ, سمجھے, لعنت ہو کافر انسان پہ، کتنا بڑا کفر کرنے والا ہے، کتنا بڑا کفر کرنے والا ہے. من ای شئن خلقا، کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے اس کو، من ای شئن کس چیز سے، استفہام تقریری، کس چیز سے پیدا کیا، یہ شے برائے تحقیر، یعنی یہ ایک حقیر سی چیز سے اللہ نے پیدا کیا. حقیر سی چیز کیا، من نطفہ، پانی کے گندے پانی سے، پانی کے گندے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا اس کو. خلقہ، پیدا کیا اس کو، کیفیت خلق، فقدرہ، اس کے اعضاء کا اندازہ کیا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے اعضاء کو بالکل برابر سرابر کر کے بنایا. وہ سمجھے، یعنی ہے کہ ایک ہاتھ ہو لمبا تے دو ہاتھ نکا جیا، ایک پاؤں لمبا تے دوسرا پاؤں چھوٹا سا، نک اتوں چاہ کے پیچھے لا چڈا ہو سو، نہیں. اللہ پاک نے کس طرح بہترین طرز سے انسان کو پیدا کیا. فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ پاک نے راستہ نکلنے کا آسان کر دیا. ثم اماتہ، پھر اللہ نے موت دی اس کو. فاقبرہ، پھر اللہ نے قبر میں دفن کیا اس کو، قبر میں داخل کیا اس کو. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا نکالے گا اس کو، زندہ کرے گا اس کو. اور سمجھے، مار دیا، پھر موت کی جگہ قبر تھی وہاں داخل کر دیا، پھر جب قیامت کا دن آئے گا اس دن انشرہ، زندہ کر کے اللہ باہر نکالے گا، زندہ کر کے باہر نکالے گا. اب یہ زجر ہے کافر انسان پر، یہ زجر بھی ہو گئی، اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے انسان کی پیدائش تخلیق برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ چودھریوں کی، خانوں کی کوئی اور ہو، اور غریبوں مسکینوں کی کوئی اور ہو. اشارہ کیا جا رہا ہے یہ نابینا سے آبی، یہ اور وہ جو بڑے بڑے چودھری آئے تھے، وہ پیدائش میں سب برابر، پیدائش میں، جب پیدائش میں سب برابر، تو چاہیے یہ تھا کہ تعلیم کے معاملے میں بھی مساوات برتی جاتی، تعلیم کے معاملے میں بھی. یہ نہیں ہے کہ ان کو فضیلت دی جائے اور نابینا سے ابھی آ جائے تو اس کو پیچھے کر دیا جائے. نہ نہ میرے پیارے پیغمبر، یہ مناسب نہ تھا، یوں کرنا نہیں چاہیے تھا. چلو جی، فَلْيَنْظُرِ الْإِسْلَامِ، یہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس تیسرے حصے میں دلیل عقلی آ رہی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ، انسان دیکھے اپنے طعام کو، یعنی اللہ کہتا ہے انسان ذرا ویسے ہی غافل ہو کے کھا نہ لیا کر، ذرا اپنے ہتھیلی پہ رکھ اپنے طعام کو، سوچ یہ تیرا ایک لقمہ جو تیار ہوا، پتا ہے اس ایک لقمے کے لیے اللہ نے کیا کچھ کیا، تو مزے سے کھا رہا ہے، سوچتا نہیں ہے تیرے ایک ایک لقمے کے لیے اللہ نے کیا کچھ کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے طعام کو. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے بہا دیا پانی کو، بہا دینا. سمجھے، اللہ پاک کہتا ہے ذرا سوچ، یہ جو تیرا ایک لقمہ ہے جسے تو کھانے لگا ہے، جسے تو کھانے لگا ہے، ذرا تھوڑا سا سوچ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی بہایا، تیرے سے ایک لقمہ کو تیار کرنے کے لیے اللہ بادل لایا. سمجھے، یہ تیرا ایک ایک لقمہ، ایک ایک لقمہ ویسے تیار نہیں ہوا، تیرے اس لقمے کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے بادل، آسمان بنائے، بادل بنائے، بادل میں پانی اللہ نے اکٹھا کیا، پانی اکٹھا کر کے اللہ نے پانی بہایا، پانی. ذرا سوچو انسان، تیرے ایک لقمے کے لیے اللہ نے کیا کچھ کیا. سبب نل ما سبا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین تھی زمین، زمین کو اللہ نے پھاڑ دیا. وہ اوپر سے آتا پانی اور چلا جاتا، کیا فائدہ ہوتا؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا، یہ آ رہی ہے رحمت کی بارش، اس کو چوستی جا، اس بارش کو چوستی جا، چوستی جا، شکک نلرز شکان، پھاڑ دیا ہم نے زمین کو، پھاڑ دینا، فامبتنا فیہا حبن، پھر اگا دیا ہم نے اس زمین کے اندر دانوں کو، اللہ پاک کہتا ہے اس طرح زمین کو پھاڑا، پھاڑ کے پانی اندر داخل کیا، پانی اندر داخل کیا، اندر داخل کر کے فامبتنا فیہا، زمین کو ہم نے پھاڑا، پھر زمین میں اگا دیے حبن دانے، وعنبن انگور، وقزبن ترکاریاں، وزیتونن زیتون، ونخلا کھجوریں، وخدائیں کا غلبہ، اور باغات گھنے، وفاقیتن اور پھل، وعبن گھاس، یہ کچھ ہم نے اگایا، یہ اگا کے متا اللہ کم تیرے کھانے کا سامان تیار کیا، ولے انعام کم تیرے جانوروں کا، ذرا تھوڑا سا سوچا کر تیرے لیے اللہ نے کیا کچھ کیا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ جو اس طرح پانی نازل کر سکتا ہے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور زمین سے مختلف یہ چیزیں اگا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی یقیناً تجھے بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ دلیل عقلی ہے، ثبوت قیامت کے لیے. اچھا جی، فیضا جات الصاخ، تخفیف اخروی، جب آ جائے گی الصاخ، کان کو بہرا کرنے والی، قیامت کان کو بہرا کرنے والی، یہی دعوی صورت ہے، قیامت کا آنا برحق، یہ یوم یفر المرو، قیامت آئے گی، کانوں کو بہرا کرنے والی آئے گی، اس دن بھاگے گا انسان مرد اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، صاحبہ بیوی سے، بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا، ہر ایک نفسا نفسی کا عالم تاری ہوگا، نفسا نفسی کا عالم تاری ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، مرد اتنا گھبرا جائے گا، اسے بھائی کی فکر نہیں رہے گی، ماں کی، باپ کی، بیوی کی، بیٹوں کی، کسی کی فکر نہیں ہوگی، اتنا گھبرا جائے گا، بھاگے گا، جب مرد بھاگے گا تو عورت بے طریقے اولا، تو عورت بے طریقے، مرد جو دلیر اور بہادر ہوتا ہے عام طور پہ، اس کا یہ حال ہوگا کہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے وہ بھاگے گا، اسے کسی کا خیال نہیں ہوگا، تو عورت بے طریقے اولا، یعنی ہر ایک اپنی جان کی فکر میں پڑ جائے گا، ہر ایک پریشان ہو جائے گا، بھاگنا شروع کر دے گا، بِکُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر مرد کے انسان کے لیے اس دن شان یغنی، شان ہوگی، حالت ہوگی جو دوسرے سے مستغنی کرے گی، دوسرے سے مستغنی کرنے والی ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی ایک حالت ہوگی، خاندانی گھمنڈ، ناز، نخرا سب ختم، دنیا میں اللہ کہتا ہے تو خاندان کے پیچھے بعض اوقات نہیں مانتا مسئلہ کو، اپنی برادری کی وجہ سے، برادری کیا ہے، برادری سے تو اس طرح ہوگی، اس لیے خاندانی گھمنڈ، رشتہ داری کا گھمنڈ، ناز نخرا کر کے حق کا انکار نہ کیا کر، ہما خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، بلکہ بغض ہوگا، تو اس بت کو بھی توڑنا چاہیے، وجوہ یوم مسفرہ، بشارت اخروی، اس دن کئی چہرے مسفرتن، روشن، مسفرتن ضاحکتن، ہنسنے والے، مستبشرتن، خوش ہونے والے ہوں گے، ووجوہن، تخفیف اخروی، اور کئی چہرے اس دن علیہا غبرا ان کے اوپر غبار ہوگا، ترہقہا قطرا چڑھے گی ان کو سیاہی، کئی بڑے پریشان غبار آلود، اولئک ہم الکفرۃ الفجرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت۔ سورة التكوير، سورة التكوير ما قبل کے ساتھ ربط سورة عبس کے اندر تھا۔ نفسا نفسی کا عالم طاری ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اب سورت تکویر میں بتایا جائے گا کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا اور اپنے اپنے ٹھکانوں پہ ان کو پہنچا دیا جائے گا، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا اور اپنے اپنے ٹھکانوں پہ ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ خلاصہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 14 تک تخویف اخروی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک تخویف اخروی۔ اس تخویف اخروی میں 12 احوال قیامت کا بیان آ رہا ہے۔ 12 احوال قیامت، 6 دنیاوی 6 اخروی۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 18 تک تخویف اخروی علی سبیل ترقی، اور آخر میں عظمت قرآن پاک، آخر میں عظمت قرآن پاک کا بیان ہوگا۔ اذا الشمس کورت، تخویف اخروی، یہ حال اول۔ اذا النجوم انقدرت، دوم۔ اذا الجبال سریت، سوم۔ اذا العشار عطلت، چہارم۔ اذا الوحوش حشرت، پنجم۔ اذا البحار سجرت، ششم۔ یہ چھ احوال قیامت کے، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یعنی پہلے نفخہ کے بعد یہ چھ ہوں گے۔ پہلی مرتبہ جو نفخہ سور پھونکا جائے گا، یہ چھ حالات پہلے نفخہ کے بعد ہوں گے، اور اگلے چھ دوسرے جو حالات آ رہے ہیں وہ دوسرے نفخہ کے بعد ہوں گے۔ یہ 12 احوال، یہ پوری تخفیف اخروی ہے، اس میں قیامت کے 12 حالات آ گئے۔ جب سورج کورت لپیٹا جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ سُيِّرَتْ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب عشار 10 ماہ کی گابن اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی اتلت، بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ یہ 10 ماہ کی اونٹنی گابن اونٹنی، اہل عرب کے ہاں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، لیکن جب قیامت آئے گی، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کسی کو کوئی ہوش نہیں رہے گی، وہ اس قسم کی اپنی قیمتی چیز کو ہی بیکار چھوڑ دے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے، وحشی جانور جنہوں کوئی ڈر کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ڈر کے مارے آبادیوں کی طرف آ جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکی ایسی ہولناکی ہوگی، یہ بھی ڈر ڈر کے بھاگیں گے آبادیوں کی طرف۔ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا پانی سے بھر دیے جائیں گے، دریا پانی سے بھر دیے جائیں گے. یہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ چھ حالات ہوں گے. اگلے چھ حالات آ رہے ہیں دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, نفقہ ثانیہ کا وقت, نفقہ ثانیہ کے وقت, یا یوں بھی کہہ سکتے ہو پہلے چھ جو ہیں نفقہ اولا سے پہلے پہلے, نفقہ اولا سے اور یہ نفقہ اولا کے بعد بعد دوسرے کے ساتھ. اذا النفوس زوجت, جب نفوس جوڑے جائیں گے, نفوس جوڑے جائیں گے روح اور جسم, زوجت زوج یزوج تزویجا, سمجھے, موت آئی تھی, موت آئی تھی, روح جسم سے جدا ہو گیا تھا, ایک دوسرے کی طلاق ہو گئی تھی, اب زوجت اب پھر شادی ہوگی, روح اور جسم کی جوڑے جائیں گے. اذا النفوس زوجت, حوالے آئیں گے اس پر جب یہ مسئلہ آئے گا بعد میں انشاءاللہ. واذا الموءودۃ سئلت, یہ اذا النفوس زوجت یہ پہلا حال, یہ چھ حالات اب آئیں گے. اذا الموءودۃ سئلت, حال دوم, جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سوال کی جائے گی کہ کس گناہ میں وہ قتل کی گئی. موجودہ زندہ دو درگور کی جانے والی, زندہ جس کو دفن کر دیا گیا تھا قبر میں, اس بچی سے سوال کیا جائے گا کون سا جرم تو نے کیا تھا کہ تجھے قتل کیا گیا تھا, یہ دوسرا حال. وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَتْ, تیسرا حال سوم, جب اعمال نامے کھولے جائیں گے, اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, یہ چوتھا حال چہارم, جب آسمان کُشِطَتْ چھیلے جائیں گے, جب آسمان چھیلے جائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, یہ پانچواں حال, جب جہنم سُعِّرَتْ بڑھکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. یہ چھ حال, یہ چھ حال. عَلِمَتْ نَفْسٌ, یہ جواب قسم, جواب قسم, جان لے گا ہر نفس, مَا أَحْضَرَتْ, جو اس نے کیا, من خیرٍ و شرٍ, خیر شر جو کچھ کیا ہوگا سب اس کے سامنے آ جائے گا. فَلَا أُقْسِمُ بالخنس الجوار الکنس, یہ پھر تخفیف اخروی آ رہی ہے علی سبیل ترقی. فلا اقسم بالخنس, قسم ہے ستاروں کی, خنس جو سیدھے چل کر واپس آ جاتی ہیں, خنس سیدھے چل کر واپس آ جاتی ہیں, ان ستاروں کی قسم. الجوار چلنے والے, الکنس روشنی دکھا کر چھپ جانے والے, کنس روشنی دکھا کر چھپ جانے والے, ان ستاروں کی قسم. واللیل رات کی قسم, اذا اساسا, جب ادبرا, جب وہ پشت پھیر کے چلی جائے. والصبح, قسم ہے صبح کی, اذا تنفسا اسفرا, جب روشن ہو جائے, صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. تو جواب قسم معذوف ہے. لترکبن طبقاً عن طبق, لترکبن طبقاً عن طبق, تم مختلف درجوں میں داخل ہوگے, مختلف ٹھکانوں میں داخل ہوگے, تمہیں اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل کر دیا جائے گا. لترکبن طبقاً عن طبق, یہ آگے سورہ انشقاق آ رہی ہے اس کے اندر یہی لفظ آئے گا, لترکبن طبقاً عن طبق, وہی یہاں پر ہے. اچھا جی, یہ علی سبیل ترقی تخفیف آ گئی. اب آخر میں عظمت قرآن کا بیان ہے. انہو لقول رسول کریم, عظمت بیان, عظمت قرآن. انہو لقول رسول, اس میں اشارہ ہے دلیل وحی کی طرف, اس میں اشارہ ہے دلیل وحی کی طرف. لقول, لقول, قول مصدر بمعنی مقول, یہ مقولہ ہے رسول کا. کون سا رسول؟ کریم صفت اول. یہ صفات رسول فلکی, رسول فلکی جبرائیل, فلکی رسول کی صفات. پہلی صفت کریم, یہ مقولہ ہے اس رسول کا جو بزرگی والا ہے, یعنی وہ یہ مقولہ لے کے آیا, وہی لے کے آیا. اے دلیل وحی. ذی قوت صفت دوم, بڑی قوت والا. عند ذل عرش مکین, عرش کے پاس ٹھہرنے والا. یہ سوم. متعین چہارم, چوتھا وصف. متعین اطاعت کیا ہوا. ثم امین پنجم, امانت والا معتبر. یہ رسول فلکی, رسول فلکی, یہ بڑی بزرگی والا ہے, طاقت والا ہے, اطاعت والا ہے, امانت دار ہے. وہ اس وحی کو, قرآن کو لے کے آیا, وہ اس قرآن کو لے کے آیا. یہ عظمت قرآن. وما صاحبکم بمجنون, زجر. نہیں ہے تمہارا صاحب مجنون, اس میں جنون ذرا بھی نہیں. ما صاحبکم, یہاں سے صفات رسول بشری, صفات رسول بشری, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. آپ میں جنون کا ایک ذرہ نہیں. وما صاحبکم بمجنون, یہ جنون کا فتویٰ لگانا کافروں کا, اس پر ناراضگی کا اظہار ہو کے زجر بھی ہے. ولقد رہاؤ بالافق المبین, یہ وصف دوم. دیکھا اس رسول بشری نے, ہو اس رسول فلکی کو, سمجھے, اس رسول بشری نے دیکھا اس رسول فلکی کو. بالافق المبین, کنارہ ظاہر. اس مراد کا مشرقی کنارہ, آسمان کا مشرقی کنارہ. اس میں دیکھا اصلی صورت میں, اصلی صورت میں. جو حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک جبرائیل کی شکل تھی. یہ رسول فلکی. وما هو علی الغیب بزنین, ما هو, یہ وصف سوم. نہیں ہے وہ رسول بشری علی الغیب, غیب کے معاملے میں بخیل, غیب کے معاملے میں بخیل. یہی قرآن آ رہا ہے, عظمت قرآن. قرآن کے سنانے میں پیغمبر بخیل نہیں ہے. اللہ پاک قرآن کی جتنی آیتیں در وحی کرتا ہے, پیغمبر آگے پورا پورا قرآن سناتا ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور نہیں ہے یہ قرآن شیطان راندے ہوئے کا قول. فأین تذهبون, کہاں جا رہے ہو تم. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. لمن شاء بالخصوص, ان ہوا ذکر للعالمین بالعموم. لمن بالخصوص, اور لمن سے مراد منیب, انابت والا. لمن شاء منکم من یستقیم. وما تشاؤون, نہیں چاہ سکو گے تم مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے. وما تشاؤون, قرآن گوفی نفسی ہی نصیحت ہے, لیکن تذکر مشیت پر موقوف ہے. قرآن گوفی نفسی ہی نصیحت ہے, لیکن تذکر مشیت پر موقوف ہے. نصیحت کب ہو سکتی ہے؟ جب اللہ چاہے, جب اللہ چاہے.